Nsellmilkom jiena Slim Buħaġġar nilqakom mal-edizzjoni oħra ta' dan il-programm Kullana Kulturali, programm li jiddiskuti flimkien mal-awturi numru ta' kotba li jiffurmaw parti mill-Enċiklopedija Maltija il-Kullana Kulturali, maħruġa mill-Pin Publications. Din il-ġimgħa ħa niddiskutu ktieb interessanti ta' Sandro Lanfranco li iġib l-isem l-ambjent naturali tal-Gżejjer Maltin. Però, qabel ma niltaqgħu mal-awtur ħa nara x'kellu x'jgħidilna l-editur ġenerali ta' dawn il-kotba, Dr. Charles Briffa. Dr. Briffa, qabel ma niltaqgħu mal-awtur ma' Sandro Lanfranco, l-awtur tal-ktieb li ħa niddiskutu llum, xi ħaġa dwar l-istruttura ta' dan il-ktieb l-ambjent naturali fil-Gżejjer Maltin? L-Ewennet bħal kotba l-oħra dejjem iżhom hemm qafas li dejjem iżhom mumiegħu l-awturi, pereżempju dejjem irid ikollu d-daħla tal-editur li jdaħħal is-suġġett fil-qafas kollu tal-kullana, u mbagħad ikun hemm l-introduzzjoni tal-awtur fuq dak is-suġġett, u mbagħad ikollu t-taqsimiet u kull volum. U dana mhuwiex eċċezzjoni, għandu l-bibliografija, l-glossarju u l-indiċi, u mbagħad hemm l-illustrazzjonijiet. Issa, dan il-volum l-ambjent naturali tal-Gżejjer Maltin għandu tliet kategoriji kbar, tliet taqsimiet kbar. Sewwa fl-ewwel taqsima u l-qafas tal-ambjent tal-Gżejjer Maltin. It-tieni taqsima komunitajiet u ekosistemi, u mbagħad hemm l-impatt tal-bniedem fuq l-ambjent naturali tal-Gżejjer Maltin. Imma dawk huma kif inhuma ma tantx jagħmlu sens, jagħmlu sens it-taqsimiet li jiġu taħtom. Pereżempju, il-qafas tal-ambjent tal-Gżejjer Maltin jinfetaħ f'seba' taqsimiet. Għandu il-klima preżenti tal-Gżejjer. It-tieni il-blat tal-Gżejjer. It-tielet il-ġeomorfoloġija, fl-istessin qed ikomplu ma' xulxin daw. U mbagħad għandek ir-raba sotto taqsima biex niftehmu, l-ilma, l-ilma ħelu u l-ambjent, right? U kif jinħażen l-ilma. Il-ħames hemm għaliex il-Gżejjer huma iżolati, right? Iżolati fis-sens ambientali, imma naturali. Mbagħad jaqbess is-sitt taqsima, għas-sitt taqsima il-flora u s-seba' taqsima il-fawna. Jiġifieri il-qafas tal-ambjent tal-Gżejjer Maltin qisu qed jieħdu f'dawn is-seba' taqsimiet. Ukoll taqsima tarġa' qed tieħu taqsimiet oħra iżgħar minnha. Pereżempju, meta qed jitkellem fuq il-flora tal-Gżejjer Maltin, dik għandha suġġetti bħal pjanti u żminijiet primittivi, l-ispeċi indiġeni, arkeofiti, endemiċi, aljeni, ix-xkiel mill-ambjent, l-adattament tal-pjanti. Id-dettaljata, għalhekk qed ngħidu, sewwa mbagħad għandek l-istess bħal meta jiġi mbagħad it-tieni taqsima. Allura jisu għandek teleskopju li dejjem qed jiftaħ f'dak is-suġġett. Il-produzzjoni ta' ktieb ta' din ix-xorta marbut ma' xjenza. Il-problemi li forsi niltaqgħu magħhom anka fil-kompilazzjoni tal-ktieb. Dana il-problemi jistgħu jiġu solvuti fil-każ ta' ktieb bħal dan fuq xjenza naturali permezz ta' kamera. Sewa. U nirringrazzjaw l-Alla li l-ambjent tagħna għandu x'joffri. Ok, ġveri bil-kamera inti tista' ġib ir-ritratti li għandek bżonn, infatti hawnhekk ftaħtu wara bl-addoċ għandna stampata żugraga. Żugraga mhux dik li jilabu biha t-tfal imma bħala bebbuxu. Niftehmu mbagħad il-brimba tal-fjuri imħadba. Però hemm dawk l-affarijiet l-oħrajn ukoll illi tkun trid lil-min jagħmilhomlok, ġifieri tkun trid l-artista. L-artista grafikali għal-mienu, li pinġilek xi mappa biex turi ċertu illustrazzjonijiet. Bħala prezentazzjoni ġenerali, importanti li jkollu it-taqsimiet. Meta aħna konna nitkellmu fuq l-istruttura, it-taqsimiet huma importanti li jidru u jispikkaw bħala taqsimiet. Naddu għal-aktar tarif interessanti waqt dan il-programm billi nisimgħu ftit tarif dwar l-awtur Sandro Lanfranco permezz ta' din il-biografija. Sandro Lanfranco twilet fit 13 ta' Marzu 1966 f'Taslima, Eben Guido u Salvina Mwilda Bonnici. L-edukazzjoni bikrija kienet meħuda fl-iskola ta' St. Joseph, Taslima u fil-kulleġġ Stella Maris il-Gżira. Waqt l-edukazzjoni sekondarja ittieħdet fil-kolleġġ Stella Maris. Kompla l-edukazzjoni post-sekondarja fil-Liċeju l-ġdid l-Imsida, illum il-Junior College, u minn hemm daħal l-Università ta' Malta minn fejn igradwa bħala għallim tal-bioloġija u x-xjenza fl-1991 u minn fejn ingħata l-grad ta' MSc fil-bioloġija fl-1996. Bħalissa qiegħed jaħdem fuq dottorat bl-ispeċjalizzazzjoni dwar l-ekoloġija tal-pjanti tal-ilma. Ħadem bħala llim ta' xjenza, bioloġija u fiżika fl-iskejjel tal-istat bejn l-1990 u l-1995. Inħatar bħala lettur ta' xjenza ambjentali fil-Junior College tal-Università ta' Malta fl-1995, fejn bħalissa huwa l-kap tad-Dipartiment ta' Xjenza Ambjentali u kap tat-taqsima ta' xjenzi. Ilu jgħallem f'diversi korsijiet ta' xjenzi ambientali fl-Università mill-1991 fosthom fil-fakultajiet tal-Edukazzjoni, tal-Arti, tal-Arkitettura, ta' xjenza, tal-Ekonomija, fil-Mediterranean Institute, fl-International Environment Institute u fl-Institute for Island and Small State Studies. Huwa wkoll chairperson jew membru ta' diversi bordijiet akkademiċi u tekniċi. Il-kitbiet tiegħu huma l-aktar dwar l-ekoloġija tal-ilma ħelu u l-ilma sal-mastru u dwar l-ekoloġija tal-pjanti. Jinkludu kapitli f'kotba, rapporti tekniċi, ġabriet minn konferenzi u diversi kontribuzzjonijiet f'rivisti speċjalizzati kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta. Għandu wkoll xi kitbiet oħra posta minnhom bikrin dwar l-astronomija. Minn dik il-biografija li qranna Pier Buġena du issa biex nitkellmu mal-awtur innifsu, ħanaraw x'qal waqt din l-intervista flimkien ma' Dr. Charles Briffa. L-ambjent naturali tal-Gżejjer Maltin. Llum għandna Sandro Lanfranco magħna li hu l-awtur ta' dan il-ktieb l-ambjent naturali tal-Gżejjer Maltin. Fl-isem tal-ktieb. Taraħ importanti li tajt l-Gżejjer Maltin. Taf xin niprova nara fl-isem tal-ktieb, Sandro, li donnu hemm xi karattru speċjali fl-ambjent naturali, qed naħseb sew jew le? Il-Gżejjer Maltin huma tipikament Mediterrani, imma insejħulhom Gżejjer Maltin għax kultant ngħidu biss Malta, pereżempju, mhijiex dik biss Malta hija biss gżira waħda minn dan l-arċipelagu kollu. Ġifieri, fl-aħħar mill-aħħar il-gżejjer kollha tagħna kollha għandhom il-karatteristiċi tagħhom. U importanti li t-titolu jkun Gżejjer Maltin pjuttost milli Malta jew Malta għawdex, għax speċjalment fil-Gżejjer iż-żgħar hemm ċertu rikkezza naturali li ma nsibu hemm kien iktar fid-dinja, pereżempju fil-gżira ta' Filfla nżibu diversi speċi endemiċi. Dan semmieħ inti fil-ktieb. Żgur, inklużi anki speċi endemiċi għall-Filfla stess, l-istess ħaġret il-ġeneral hemm xi 7 jew 8 speċi endemiċi hemmhekk fosthom razza tal-Gremxula li fid-dinja kollha tinstab hemmhekk biss, jiġifieri. L-istess bil-Gżejjer ta' San Pawl, li wkoll għandhom razza speċjali tal- Interessanti wkoll. Tgħidlix li żlaqbad mal-isem, imma anke jienu naqra l-ktieb kollu. Kultant bdejt ngħid ma għaliex Sandro qal l-ambjent naturali u mhux in-natura ta' Malta, pereżempju, jew tal-Gżejjer Maltin. Hemm tagħmel xi distinzjoni bejn in-natura u l-ambjent naturali. Għaliex daħħalt il-kelma ambjent per eżempju. Natura, l-ambjent naturali, sa ċertu punt forsi jista' jkun lob il-klim dan, imma meta ngħidu n-natura xi kultant inkunu qed nindikaw l-annimali u l-pjanti biss dan skont kif wieħed jifhimha. L-ambjent naturali qed inqisu wkoll il-fatturi li mhumiex ħajjin, il-fatturi fiżiċi, il-fatturi abiotiċi. L-arja, l-ħamrija, l-ilma, temperatura, l-aċidità, n-nuqqasta aċidità, l-imluħa, l-nuqqasta l-imluħa, daw l-affarijiet kollha li jinfluwenzaw fl-aħħar mill-aħħar, l-affarijiet ħajjin li jkunu hemmhekk. Wara kollox huwa l-ambjent fiżiku li jiddetermina l-ambjent bioloġiku, it-tip ta' blat, it-tip ta' ħamrija, it-tip ta' ilma li ħajkollok ha jiddeċidi x'tip ta' pjanti u mbagħad wara dak x'tip ta' annimali ħajkollok. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar dan huma żewġ affarijiet li ma tantx nistgħu nifirduhom wisq. Għalhekk għandna nħarsu bħala ambjent, bħala l-affarijiet ħajjin u l-affarijiet mhux ħajjin, l-affarijiet fiżiċi u n-niżġa ta' bejniethom. Għax wara kollox meta ngħidu ambjent qed infissru wkoll il-mod kif daw jimxu ma' xulxin, kif daw jinfluwenzaw, jbidlu l-eżistenza ta' xulxin. Ħaġa li laqtitni fil-ktieb, Sandro, hija li inti dejjem qed tispjega l-affarijiet. Però il-punt ta' tluq tiegħek huwa dejjem qisu bamla ta' definizzjoni. Ftehmna, jiġifieri jekk aħna se nitkellmu fuq l-ekosistemi tal-Gżejjer Maltin. Allura qed tispjega x'inhi l-ekosistema jew forsi tkun diġà spjegajtha mbagħad timxi. Issa bħal kull definizzjoni oħra, ma kont tħossa fir-riċerka tiegħek li id-definizzjonijiet li inti kellek bżonn hawnhekk kienu forsi jorbtuk jew jillimitawk? Il-definizzjonijiet tagħna huma sempliċement ħolqin tan-nies wara kollox. Aħna qed nippruvaw nitfgħu ismijiet għal proċessi li qed naraw, qed nippruvaw nħolqu kategoriji, nħolqu kaxex żgħar. Kxaxin żgħar għal kull ħaġa. Meta fil-fatt fin-natura daw il-kategoriji ma jeżistux. Fin-natura kollox huwa kontinwu, fl-ambjent huwa kollox kontinwu. Aħna nħolqu kategoriji biex tkun iktar faċli għalina mentalment norganizzaw kollox f'moħħna jew fil-karta. U fl-aħħar mill-aħħar definizzjonijiet però xort għandek tuża. Għax inkella ikun hemm ċertu nuqqas ta' parallelizmu mal-kodba l-oħrajn, mar-riċerka l-oħra li sir f'dilgħalqa tal-erf pereżempju. Ma jistax wieħed jaqbad bħala kapriċċ jivinta kliem ġodda mingħajr raġuni, jekk ma jeżistux forsi iva. Imma jekk tiġi hemm il-kelma tista' tuża lilha, issa l-definizzjonijiet tagħna huma kollha hemm preċiżi. Qatt ma jista' jkollok definizzjoni perfetta, assolutament le, speċjalment fix-xjenza. Fejn qed nitkellmu dwar affarijiet li mhumiex maħluqin min-nies. Aħna qed naraw, qed nosservaw, qed nippruvaw nagħtu ismijiet, qed ngħidu isma' din tibda minn hawn u tispiċċ hemmhekk. U minn hawnhekk s'hemmhekk ħantu dik l-isem. U minn hemmhekk sa l-punt li oħra ħantu isem ieħor. L-ismijiet huma daqsxejn artifiċjali iva, għax jiddependu ħafna wkoll mhux biss fuq l-ambjent, imma fuq min qed josserva l-ambjent. Għax xi ftit mill-anki ismijiet tal-komunitajiet ekoloġiċi tagħna huma suġġettivi għall-aħħar xi jiddependu ħafna fuq l-opinjonijiet ta' min ikun. Jekk għandek ħafna arbuxxelli allura sejħilha xari. Jekk għandek inqas sejħilha steppa, ma mbagħad jista' jkollok art xarija li xagħti sejħilha steppa għal raġunijiet tiegħu. Jiġifieri dejjem hemm dak in-nuqqas ta' koordinazzjoni sa ċert punt bej ismijiet ta' wieħed u ismijiet ta' ieħor għax l-ismijiet huma bażati fuq kriterji suġġettivi, mhux fuq kriterji li bil-forsi jirrepetu ruhom dejjem, għax daw affarijiet li il-bniedem qed jiġbed rik u jgħid tisma' minn hawnhekk sa hawnhekk jisimhom hekk, minn hemmhekk sa hemmhekk jisimhom mod ieħor. In-natura m'għandix rigi fiha. Sewa. Jiena diġà il-ktieb laqatni ħafna l-ewwel nett għaliex huwa mimli lingwa interessanti u forsi ma tantx kellna dik il-lingwa li qed tispjega aħna l-ambjent tagħna, pereżempju hawnhekk qed nara il-ġeomorfoloġija. Huwa diġà kunċett li ġalek taħseb. Però naħseb ħaġa li kienet tinteressani, kon ngħid ma wieħed biex jasal jistudja daqsxejn l-ambjent tiegħu. kif isib il-ħin? Jenna fil-li jinti għandek xorti għag u kollox. Issa biex toħroġ ktieb bħal dan għandu taqsim kontra taqsim, per eżempju, l-ewwel taqsima ewlenija hija l-qafas tal-ambjent tal-gżejjer Maltin, u mbagħad għandek it-tieni taqsima komunitajiet u ekosistemi u kull waħda minnhom dawn. Rajt għandek xi tmien kapitli fid-dettall qegħdin jikkomplikaw ukoll dik is-sistema. Mbagħad għandek l-aħħar taqsima li forsi hija l-iqsar, all right, l-impatt tal-bniedem fuq l-abejn naturali tal-gżejjer Malti. Imma tista' tgħidilna daqsxejn inti x'kienet tinvolvik din ir-riċerka u kemm ilek forsi taħdem fuqha? Ir-riċerka fuq l-ambjent issa qatt ma tispiċċa ovvjament. Jiġifieri dak l-ktieb. Jiġifieri inti qed tgħidilna li forsi 30 sena oħra rid ikollna ktieb fuq l-ambjent naturali differenti minn dan. Żgur, assolutament. Għax inbidel. Speċjalment f'post. Il-qiegħda l-baħar naf li jinbidel għax ippruvajtu jien. Speċjalment f'post bħal Malta fi l-bidla hija maġla ħafna. Għax tantaw nies, tantaw tħarbit, tantaw proċessi għaddin fl-istessin. Menti qed titkellem fuq il-bidla li jġib il-bniedem? Iva, imma il-bidla li jġib il-bniedem għax Malta tantaw nies għandna aktar minn 1000 persuna f'kull kilometru kwadrat, jiġifieri l-influenza tal-bniedem ħad inħass bil-fors m'hawnx palma ta' art fil-gżejjer Maltin li ma tmissitx mill-bniedem. Jiġifieri xi kultant meta qed ngħidu l-ambjent naturali inkunu forsi anke nitħu bina nfusna għax ftit baqa' dak li huwa eżattament naturali, perfettament naturali fil-gżejjer Maltin. Ħafna mill-ambjenti li nsejħulhom naturali, ħafna mill-kampanja tagħna hija fil-fatt sekondarja fis-sens li reġgħet kibret wara li nqerdet jew tmisset mill-agrikoltura, eċċetera. Imma r-riċerka biċċa xogħol bħal din dik ovvjament iddum is-snin, mhux bil-fors kien hemm dal-ktieb bħala l-prodott finali tar-riċerka, laqas xejn għax wieħed jagħmel ir-riċerka b'mod passiv u b'mod attiv, toħroġ tara, tosserva, tieħu riċatti taqra. Bil-mod il-mod tkun qed tibni il-fatti, tkun qed tibni l-konnessjonijiet bej il-fatti f'moħħok u fil-karti u kull imkien. Eventwalment, meta mbagħad ikun hemm il-ħtieġa ta' xi dokument bħal dan tkun qed taqgħad dak li huwa pertinenti, dak huwa relevanti, b'tali mod li tista' turi dak li jkun inġabar f'ħafna snin. F'ħaġa bħalmija xjenza u f'ħaġa bħalmija ambjent, però dan ukoll jiġbed ħafna minn xogħol ta' nies oħrajn, għax dan hija assolutament impossibbli li persuna waħda tagħmel kollox allura hemmhekk hemm referenza għal xogħlijiet ta' pratikament il-xjenzjati naturali kollha ewlenin ta' Malta f'dawn l-aħħar ftit snin. Ma jistax ikun li jinġabar dak il-materjal kollu minn persuna wieħed, assolutament li ġifri. Hemmhekk anki hemm qisu fil-qosor ħafna studji oħrajn li staru minn nies oħrajn inġabru flimkien f'post wieħed biex nistgħu nagħtu stampa ċara ta' x'għaw u x'mhawx. U forsi ta' xkinaw, dik hija ħaġa oħra mbagħad. Dejjem jisni nipprova nara meta nara studju bħal dan. L-impressjoni li fi żmien kien ikollna, pereżempju, aħna għal qosor konna ngħidu xi klima għandha Malta, klima Mediterranja. Ora, klima Mediterranja, ta' tifel li kont jien kon ngħid jiġifieri meta għandek il-vaganzi ħafna sħana, sewa u meta trid toqgħod tis-sara mas-somom, allura il-bart u x-xita fuq barra. Però hawnhekk għandna taqsima daqsxejn twila, għandna xi 20 faċċata hawnhekk qed jitkellem fuq il-klima preżenti tal-gżejjer Maltin, u hija deskrizzjoni sabiħa u deskrizzjoni utli ħafna. Ktieb bħal dan, Sandro, għal min taħseb illi huwa immirat, apparti il-fatt li jgħat biċċa minn proġett kbir, ġveri, kieku ma kienx fil-kullana. U tajtara, dana jena uniktbu kien immirat għal dik is-sezzjoni. Jien għandi l-idea tiegħi meta qed naqraħ dan għal min jista' jkun. Sewwa. Jista' jkun tista' taraħ dan fuq diversi livelli. Jista' jkun il-persuna kolunkwe li huwa interessat. Però jista' jkunu studenti wkoll f'diversi livelli. Il-taqsimiet kollha tal-ktieb dejjem jibdew bl-affarijiet sempliċi, bil-definizzjonijiet, nejdu x'numa, nejdu x'mhumiex, niddeskrivu l-proċessi li ħanaraw. Iktar ma timxi l-qoddim f'kull taqsima mbagħad iktar hemm profondità, iktar hemm dettalji. Ġifri dan hija tinqassam b'tali mod li min rid jista' jaqra sa fejn jrid. Sa fejn għandu bżonn, jew sa fejn jixtieq, jew sa fejn jaqbillu, jew sa fejn jifhem jekk forsi din mhijiex it-taqsima li tista' tqabbeż ukoll. Tista' tqabbeż ukoll m'għandniex ngħid wax it-taqsimiet mhumiex m'għandhomx sekwenza, huma sempliċement waħda wara xulxin, però waħda ma tmexxikx għall-oħra. Forsi bħala edukatur kif inti inti wkoll hemm wieħed joqgħod jaħseb dejjem il-problemi li jew difficultajiet jew challenges forsi li ntaqgħu magħhom meta jkun hemm l-istudenti, allura tipprova l-ewwel tibda bl-affarijiet sempliċi dak li taf u mbagħad timxi għal dak li ma tafx, dak li huwa mifhum u timxi għal dak li mhux mifhum. Jiġifieri tibda bl-affarijiet sempliċi li kulħadd jista' jirrelata magħhom, kulħadd jarafhom, kulħadd ikun jaf x'inhuma. Dawka taqgħodhom flimkien, tibnihom flimkien, tkabbarhom sakemm eventwalment tasal fil-qofol ta' dak li trid tispjega. Imma kif inhu jista' jintuża minn studenti ta' diversi livelli. Jista' jintuża wkoll anke minn nies interessati, jista' jintuża wkoll anke minn professjonisti li qed jaqraw barra mill-taqsima partikolari tagħhom, għax jekk għandek xi biologu li jaf ħafna fuq x'tut imramla, m'hemm xi fejn jaqra dissezzjoni biex jitgħallem xi ħaġa ġdida, imma jekk irid jaqra fuq il-bwars għall-mastri pereżempju, allura hemmhekk hemm tarif miġbur li se jkun ta' interess għal kulħadd hemmhekk. Fis-sens kull taqsima tista' tkun utli għal ħafna nies differenti. Imma jiena l-iktar li nħossu utli, naturalment issa se nitkellem f'dak li għandu xi qasam miegħi. Aħna għandna fl-iskejjel tagħna fl-iskejjel sekondarji għandna l-istudji ambjentali. U jiena insib li dak li qed jistudjaw għall-istudji ambjentali bl-Ingliżi Environmental Studies, dan għandu jkun manwal li jużaw missa ngħidlu textbook għaliex nibżem il-kelma li ma mhux ikun hemm xi ħadd jaħseb li qed nippruvaw nirriklamaw biex itħol f'xi sillabu, right? Imma għandu jkun manwal, jiġifieri bħala referenza. U ħa ngħidlek għaliex, għaliex meta nkunu tinkellmu lil studenti aħna fuq dan is-suġġett, speċjalment fejn jidħlu x'jenzi, imma ħa nibqa' fuq l-istudji ambjentali. Il-problema tagħhom hija li meta jiġu biex jagħmlu riċerka fuq ambjent Malti, ħafna mill-kodba li huma jirreferu għalihom huma bl-Ingliż. Allura l-oġġezzjoni tagħhom hija li m'għandhomx lingwa biżejjed, issa dan il-ktieb qed itihom il-lingwa li għandhom bżonn. Inti semmejt ħafna affarijiet bħall-isteppa, x-xari, u dawn qegħdin hawnhekk. Ftehmna, ġifieri jiena se nipprova nwieġeb il-mistoqsija li tgħid lilek, dan il-ktieb narah tajjeb għall-istudenti tas-sekondarja. Naturalment hemm xi materjal li forsi jkun kemm tqil għalihom għaliex l-istudju jasal fejn għandu jasal. Right? Imma ma nara xejn ħażin l-student jilqa' dik l-isfida ta' dan l-istudju u jipprova jifhmu. Biss hawnhekk għandu dak li għandu bżonn l-student. Niftehmu mbagħad naturalment hemm l-istudenti l-oħrajn li forsi fuq livelli aktar avvanzati x'anke għandna tajb ukoll fejn jidħol il-matrikola fil-livell intermedju għandna il-xjenza ambientali. Mbagħad l-ewwel kellna l-istudji ambientali. Mbagħad għandna x'jenza ambientali u inti tolqothom dawn f'dan il-ktieb. Tara xi differenza bejniethom iż-żewġ suġġetti jew tarhom kontinwi. Qed nistaqsilek bħala l-espert. Differenzi hemm għax ix-xjenza ambjentali hija dwar kif jaħdem l-ambjent minn lat xjentifiku li hija wkoll deskritta fil-ktieb. Studji ambjentali huma fuq livell ħafna iktar superfiċjali, għax dak fuq kollox huwa taħlita ta' studji soċjali, ġeografija, serġur punt diversi aspetti miġburin flimkien biex tagħmel suġġett wieħed. Imma dan il-ktieb partikolari tiffoka iktar fuq l-aspett xjentifiku tal-ambjent pjuttost mill-aspett forsi daqsxejn inqas profond ta' studju ta' ambjent f'qasam soċjali. Ovvjament ma tistax tidbiet mill-qasam soċjali, x'aħna qed naraw l-ambjent għax aħna bnedmin li jinteressana l-ambjent u naraw l-ambjent l-iktar għax aħna konċernati fuq l-ambjent minn dak li qed jagħmlu l-bniedem, imma tista' tolqotu mit-tnejn. X'inhu għalhekk il-prospetti għall-ġejjieni tal-ambjent tal-Gżejjer Maltin? Sakemm il-popolazzjoni u l-ħtiġijiet tagħha jkomplu jikbru, l-affarijiet ma tantx jistgħu jmorru għall-aħjar. L-edukazzjoni u l-liġijiet jgħinu biex ċerta mġiba r-rieda titrażżan u biex jidħol fil-kuxjenza tagħna bħala pajjiż mod taħsieb li jgħinha nħarsu lejn il-ġejjieni u mhux biss lejn il-preżent. Ħafna mill-problemi ambjentali li semmejna huma riżultat dirett tan-nuqqas ta' pjanar mill-ġenerazzjonijiet ta' qabilna. Riżultat ta' azzjonijiet li dak iż-żmien żgur li saru b'intenzjoni tajba. Iżda dak li għaddejna u li għadna għaddejjin minnu, ikun għallimna x'jista' jiġri jekk il-ġenerazzjonijiet tal-preżent jagħmlu l-istess. Ma nniskuża, l-ambjent tal-Gżejjer Maltin għad fih ħafna li hu sabiħ, għad fih ħafna x wieħed japprezza. Mhux biss mill-aspett ekoloġiku jew ġeoloġiku, iżda anke mill-aspett estetiku. L-ambjent mhux tagħna, ma nistgħux nagħmlu bih dak li jidrilna. Huwa misluf lilna u għandna nħallu xi ħaġa għal dawk li ġejjin warajna. Dawk stess li selfulna. Dik is-silta niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kullana Kulturali fejn illum ħarisna lejn il-ktieb l-ambjent naturali tal-Gżejjer Maltin miktub minn Sandro Lanfranco. Jiena nagħmel appuntament magħkom għall-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin fejn se niddiskutu l-ktieb ta' Tony Siku Tajjar ix-xandir f'Malta. Għalhekk kunu magħna l-ġimgħa d-dieħla, jiena Slim Bu Ħaġar minn Campus FM, insalmilkom.